ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آستانِ حبیبِ خدا چاہیے، آستانِ حبیبِ خدا چاہیے، ہم کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، ہم کو اس کے سوا اور کیا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، یہ تمنا ہو پوری شہے سارا، یہ تمنا ہو پوری شہے دو سارا، ہم کو قدموں میں تھوڑی سی جا چاہیے، ہم کو قدموں میں تھوڑی سی جا چاہیے، درد جامی ملے نعت خالق لکھوں، درد جامی ملے نعت خالق لکھوں، اور انداز آہ مد رضا چاہیے، اور انداز آہ مد رضا چاہیے، اور انداز آوازِ احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔